ย้อนทบทวนข้อความในสติปัฏฐานข้อ132หน้า606ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของเราสัตว์เพื่อก้าวล่วงความโศกและปริเทวะเพื่อดับศูนย์แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมธรรมที่ถูกต้องและก็เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐาน4ประการ4ประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ถ้าดูตามพระพุทธพจน์โดยสรุปว่าพระองค์บอกว่าทางนี้เป็นทางเอกหรือข้อปฏิบัติสายเดียวที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาข้อปฏิบัติสายเดียวอันนี้ท่านบอกว่าเพื่อดับอุปัทวะกำจัดอุปัทวะ4ประการแล้วก็นำมาซึ่งอานิสงส์3ประการเรียกว่าอุปัทวะ4ประการที่กำจัดออกไปก็คือการก้าวล่วงโสกะคือทำให้พ้นจากความเศร้าโศกพ้นจากความคร่ำครวญสามารถดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสถือว่าสติปัฏฐานนี้เป็นข้อปฏิบัติที่กำจัดอันตรายหรือกำจัดอุปัทวะทั้งหลายสิ่งใดในโลกนี้ที่เราเรียกว่าสิ่งเลวร้ายสิ่งเลวร้ายทั้งหมดก็นำมาซึ่งความโศกนำมาซึ่งความคร่ำครวญนำมาซึ่งความทุกข์ทางกายและจิตใจพันความเลวร้ายเหล่านั้นความเสียหายเหล่านั้นอันตรายเหล่านั้นอุปัทวะเหล่านั้นก้าวล่วงพ้นไปได้เพราะการเจริญสติปัฏฐานอันนี้เห็นชัดเลยว่าผู้ที่เจริญสติปัฏฐานถ้าเจริญตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องพ้นจากความโศกพ้นจากความคร่ำครวญพ้นจากความทุกข์และพ้นจากโทมนัสพ้นจากความโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันพ้นจากความทุกข์ความยากความลำบากเพราะว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสพวกนี้เป็นลักษณะตรงๆของทุกขสัจจะเพราะการปฏิบัติสติปัฏฐานก็คือการปฏิบัติตามอริยมรรคที่เรียกว่าเอกายนมรรคการปฏิบัติตามเอกายนมรรคเนี่ยนะก็เพื่อออกจากวัฏทุกข์ทั้งหลายทีนี้เรารู้ได้ยังไงว่าเป็นความทุกข์ก็รู้สิว่าสิ่งใดนำมาซึ่งความโศกความคร่ำครวญนำมาซึ่งความทุกข์ทางกายและจิตใจสิ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นทุกข์อย่างขันห้าที่เราสวดกันเมื่อกี้ว่ามันเลวร้ายเหลือเกินมันไม่ดีเหลือเกินทำไมมันจึงเลวร้ายอย่างนั้นก็เพราะว่ามันนำมาซึ่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตท่านถามว่าเราต้องจำนนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ตลอดไปไหมไม่คิดจะออกเลยหรือเราต้องทนเกิดแก่เจ็บตายทนโศกทนคร่ำครวญทนทุกข์ทนทรมานทนคับแค้นใจทนลำบากกายลำบากใจต้องทนต้องต่อสู้ให้มันเป็นอะไรสู้ไปทำไมไม่เคยเห็นมีใครชนะแม้แต่คนเดียวสังสารวัฏนี้ไม่มีใครชนะจริงเพราะว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกก็พาเอาความแก่และความตายติดตามมาด้วยเหมือนกับเห็ดทั้งหลายที่เวลามันดุนดินขึ้นมามันก็พาเหตุเนี่ยมันขึ้นโผล่ขึ้นมาก็ดุนดินขึ้นมาด้วยฉันใดความเกิดทั้งหลายก็พัดพาชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตมาด้วยฉะนั้นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะคนชั้นเลวคนชั้นต่ำชาติชั้นวรรณะใดกลุ่มประเทศใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาในโลกแบกภาระคือขันธ์อายตนะธาตุที่จะพ้นไปจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตไม่มีอันความทุกข์อันนี้ถือว่าเป็นสาธารณะสำหรับผู้ที่เกิดมาในโลกจำต้องประสบพบปะเจอ พระพุทธเจ้าก็เลยสอนธรรมะที่เรียกว่าทางออกจากทุกเหล่านั้นทางออกจากทุกเหล่านั้นเรียกว่าทางสายเอกที่มีอยู่ในธรรมวินัยนี้มีอยู่ในศาสนานี้มีอยู่ในคำสอนนี้เป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งทุกข์ถ้าดำเนินตามข้อปฏิบัติทางสายนี้แล้วออกจากสังสารวัฏอย่างที่กล่าวไปตรวจสอบได้ไหมว่าถ้าเราปฏิบัติถูกแล้วเป็นอย่างไรบอกได้ความบริสุทธิ์ไงเป็นเครื่องตรวจสอบว่าถ้าเราปฏิบัติไปแล้วบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะบริสุทธิ์จากบาปอกุศลบริสุทธิ์จากความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความตีเสมอนะมายาสาไถเป็นต้นบริสุทธิ์จากบาปอกุศลธรรมทุกชนิดถ้าการเจริญนั้นเป็นการเจริญที่ถูกต้องบริสุทธิ์จากบาปอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็ที่ชัดเจนเลยคือต้องบรรลุอริยมรรคว่าจะต้องเข้าถึงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ที่มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ที่เราเรียกว่าเป็นธรรมที่ถูกต้องธรรมที่ถูกต้องคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เป็นสัมมัตตนิยามเป็นความถูกต้องโดยชอบอย่างยิ่งในกุศลธรรมทีนี้เครื่องวัดว่าเราบรรลุมรรคแล้วเราเจริญอยู่ในองค์มรรคเราเข้าถึงมรรคบรรลุมรรคดูจากอะไรก็ดูจากว่าทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะพระนิพพานถือว่าเป็นอารมณ์อารมณปัจจัยของอริยมรรคทั้งหลายวันอริยมรรคนั้นทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเมื่ออริยมรรครู้แจ้งพระนิพพานก็บริสุทธิ์จากราคะโทสะและโมหะก้าวล่วงจากโสกะปริเทวะดับทุกข์และโทมนัสได้สิ้นเชิงสรุปว่าถึงที่สุดแห่งวัฏทุกข์ทั้งทางสายนี้เรียกว่าเป็นทางสายเดียวทางสายเอกทางสายเอกอันนั้นก็คือสติปัฏฐานยะที่ทางจัตตาโรสติปัฏฐานาเนี่ยนะสติปัฏฐาน4ประการนี่แหละคือทางสายเอกที่จะกล่าวต่อไปแต่ให้รู้กันเถอะว่าที่ใดมีสติปัฏฐานที่นั่นมีสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคเรียบร้อยแล้วฉะนั้นทางสายเอกเนี่ยแล้วแต่จะยกอะไรขึ้นเป็นหัวหน้าก็ได้ยกสติปัฏฐานก็ได้สติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์หรือองค์มรรคก็ได้พระภาษาริบุตรอธิบายในจุลนิเทศเป็นต้นว่าทางสายเอกคือโพธิปักขยธรรมมีสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคธรรมะทั้ง37ประการนี้เป็นทางเอกเป็นทางที่มีอยู่ในธรรมวินัยนี้แล้วก็โพธิปักขยธรรมทั้ง37ประการเนี่ยนะมีสติปัฏฐานเป็นต้นเพราะว่าผู้ที่เจริญสติปัฏฐานถูกต้องอย่างไรเสียต้องได้โพธิปักขยธรรมอย่างอื่นๆท่านบอกว่าเป็นรัตนะในศาสนานี้นะรัตนะในศาสนานี้ถือว่ารัตนะแปลว่าแก้วอันประเสริฐที่มีอยู่ในพระศาสนานี้เหมือนกับทะเลมีรัตนะมากฉันใดธรรมวินัยนี้ก็สมบูรณ์ด้วยรัตนะคือโพธิปักขยธรรมทั้ง37ประการเหล่านี้ที่เป็นเหตุให้พระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้นท่านยินดีในศาสนานี้ถ้าศาสนานี้ไม่มีโพธิปักขยธรรมพระโสดาบันท่านไม่ยินดีหรอกถ้าศาสนานี้คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีสัมมาประธานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์หรือองค์มรรคทั้งหลายพระอริยบุคคลมีพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ท่านไม่อยู่ท่านไม่ยินดีแต่เนื่องจากว่าพระศาสนานี้มีรัตนะมากรัตนะเหล่านั้นก็คือโพธิปักขยธรรมนั่นเองนะนั้นเราก็มาดูว่าเรามีโพธิปักขยธรรมเหล่านี้เป็นรัตนะเป็นเครื่องใช้สอยเป็นเครื่องประดับไหมนะประดับอะไรประดับสติปัญญาเนี่ยเพราะสติก็เป็นสติปัฏฐานปัญญาก็คือเป็นนะปัญญาเนี่ยสติเนี่ยเป็นหลายอย่างใช่เราใช้คำว่าสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญาสติได้ยินกันบ่อยๆคำว่าสตินั้นหมายถึงสติปัฏฐาน4หมายถึงสติพละสตินสีสติสัมโพชฌงค์และสัมมาสติถ้าพูดถึงสัมปชัญญะหรือปัญญาถ้าพูดสติปัญญาถ้าใช้คำว่าปัญญาก็หมายถึงวิมังสิทธิบาทปัญญินสีปัญญาภละธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์และสัมมาทิฏฐิทั้งหลายนั้นถ้าหากว่าเราเจริญถูกปฏิบัติถูกเราก็จะมีเครื่องประดับคือสติปัญญาสติปัญญาเหล่านี้สติก็เป็นสัมมาทิฏฐิขออภัยสติเป็นสัมมา สติปัญญาก็เป็นสัมมาทิฏฐิมันเราก็จะดำเนินอยู่ในอริยมรรคหรือปฏิบัติอยู่ตามองค์มรรคองค์มรรคแปลว่าเหตุแห่งพระนิพพานอริยมรรคแปลว่าเหตุแห่งพระนิพพานผู้ที่บรรลุพระนิพพานเขาเจริญตามองค์มรรคองค์มรรคเรียกย่อๆว่าสติและปัญญาเนี่ยนะมีสติและมีปัญญาสติปัญญาในคำสอนกับสติปัญญาที่ชาวบ้านพูดกันคนละอย่างเพราะคำว่าสติหมายถึงสติปัฏฐาน4คำว่าปัญญาหมายถึงปัญญาที่รู้อริยสัจ4ถ้ามีสติอยู่กับสติปัฏฐาน4มีปัญญาเห็นอริยสัจ4สติปัญญาเหล่านี้แหละที่จะนำออกจากทุกข์อันนี้พูดแบบสูงสุดนะแต่ว่าถ้าย่อๆลงมาก็ตามสมควรแก่เหตุแต่ละกันนี่ย้อนกลับมาดูที่บอกว่าทางนี้ทางที่พูดว่ายกย่องชมเชยดีเหลือเกินว่าโอ้ถ้าปฏิบัติตามทางนี้พ้นจากโสกะปริเทวะดับศูนย์แห่งทุกโทมนัสถ้าปฏิบัติตามนี้นะบริสุทธิ์แน่เลยบริสุทธิ์จากราคะโทสะและโมหะบริสุทธิ์จากความเศร้าหมองความหม่นหมองบรรลุอริยมรรคทำพระนิพพานให้แจ้งชมเชยเหลือเกินถามว่าอยากจะเดินทางนี้บ้างจะปฏิบัติอย่างนี้จะทำยังไงพงศ์บอกว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเนี่ยนะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ทุกคำเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าทองเนี่ยทุกคำมีค่ายิ่งกว่าเพชรถ้าหากว่าทรงจำคำเหล่านี้ไม่ได้ก็เหมือนกับว่าไม่รู้จะไปปฏิบัติอะไรพันถ้อยคำสี่บรรทัดเนี่ยนะสี่บรรทัดเนี่ยกายีกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชานุสติมาวินยะโลเกอภิชาโทมนัสสังต้องจำให้ได้ต้องกำหนดจดจำถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นนะคิดเรื่องแต่จำหัวข้อให้มันได้ซะก่อนเพราะถามว่าทำไมต้องเน้นอย่างนั้นเราทั้งหลายเน้นการเจริญเน้นการปฏิบัติทีนี้การปฏิบัติเนี่ยคือการปฏิบัติด้วยสติและด้วยปัญญาถ้าไม่เข้าใจอะไรเลยจำอะไรไม่ได้เลยไปปฏิบัติอะไรมันปฏิบัติไม่ได้อยู่แล้วไม่เลือกไม่เชื่อก็ลองเขียนจดหมายอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นธุระสำคัญมากก็ไกลก็ไม่รู้เลยนะเขียนจดหมายว่าอะไรนะฉันใดถ้าเราจะปฏิบัติธรรมก็ลักษณะเดียวกันปรารถนาที่จะเจริญสติปัฏฐานก็นัยยะเดียวกันสรณะของเราอยู่ที่พุทธพจน์เหล่านี้เนี่ยนะธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอมีพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงเป็นที่ไปในเบื้องหน้าก็คือทรงจำธรรมเหล่านี้เอาไว้ก่อนแล้วค่อยลงรายละเอียดอันตัวรายละเอียดนั้นถ้าเราเข้าใจตัวหัวข้อตัวสาระแล้วรายละเอียดไม่ใช่เป็นของยากแต่ที่มันยากก็คือเรากำหนดหัวข้อไม่ได้ฉะนั้นนี่ในสติปัฏฐานก็เหมือนกันบางทีนี่ลงรายละเอียดสมเอาเลยนะเลยไม่รู้ว่าหัวข้อไปอย่างไรมายังไงอะไรเป็นอะไรเป็นต้นเพราะในถามว่าสติปัฏฐานทั้งหมดเนี่ยนะถ้าตามความเข้าใจแล้วเนี่ยทั้งมีหลายสิบหน้าด้วยกันหน้าแรกสำคัญที่สุดถ้าเข้าใจหน้าแรกได้ทั้งหมดได้หน้าที่เหลือเป็นรายละเอียดทั้งนั้นแหละเป็นตัวรายละเอียดนั้นกำหนดจดจำโครงสร้างอันนี้เอาไว้ให้ดีถ้าเราจะปฏิบัติธรรมปรับความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ลงในชีวิตจริงให้ได้เอามาปรับความเข้าใจลงในชีวิตที่แท้จริงนะพันเวลาเราลงรายละเอียดอะไรก็ต้องกลับมาหาต้นขั้วว่าต้นขั้วมีอยู่เท่านี้แหละพุทธพจน์ที่เรียกว่าเจริญสติปัฏฐานมีอยู่เท่านี้แหละที่เหลือเป็นวิธีการทั้งนั้นน่ะแล้ววิธีการเหล่านั้นเขาก็ไม่ได้เกี่ยงอะไรมากมายแต่สำคัญว่าตัวสาระคือตัวนี้อย่างที่เราเรียกว่าโอ้อยากจะเจริญกรรมฐานอยากจะปฏิบัติธรรมไอ้ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปไอ้ตัวความเข้าใจสำคัญที่สุดว่าเข้าใจไหมความเข้าใจอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันถ้าจับความเข้าใจอันนี้ได้ที่เหลือคุณจะหายใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะรายละเอียดยังไงก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วเนี่ยนะจะตีลังกาก็ไม่ว่ากันแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าไอ้ความเข้าใจในเนี่ยพุทธพจน์ตรงนี้แค่ไหนอย่างไรซึ่งค่อยๆปรับความเข้าใจครั้งที่แล้วเคยได้ทบทวนให้ฟังแล้วว่า กายาพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกมาดูว่าคำว่าพิจารณาเห็นกายในกายไอ้พิจารณาเห็นเนี่ยเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของกายานุปัสสนาหมายถึงตัวปัญญาพิจารณาเห็นมาจากว่ากายานุปัสสนาหมายถึงตัวปัญญาในกายทั้งหลายกายทั้งหลายคือทุกขสัจจะเนี่ยนะกายเนี่ยเป็นทุกขสัจจะมีความเพียรก็คือสัมมาประธาน4มีสัมปชัญญะก็คือสัมปชัญญะหมายถึงวิมังสิทธิบาทปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์และสัมมาทิฏฐิสติก็คือสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4สตินทรีย์สติพละสติสัมโพชฌงค์แล้วก็สัมมาสติอภิชฌากับโทมนัสนี่เป็นสมุทยสัจจะเป็นสมุทยสัจจะพันการปฏิบัติธรรมคืออะไรก็คือการเจริญการปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนั่นเองกายเป็นทุกขสัจพิจารณาเห็นมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติอันนี้เป็นกลุ่มมรรคสัจจะที่ต้องเจริญกำจัดอภิชฌาและโทมนัสคือกำจัดสมุทยสัจจะกำจัดสมุทัยพันการปฏิบัติธรรมในพระศาสนานี้จะเจริญสติเจริญปัญญาก็ทั้งประชุมลงอยู่ที่การรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเบื้องต้นต้องปรับความเข้าใจว่าอะไรเป็นสัจจะอะไรเพราะเราทั้งหลายศึกษาก็ปรารถนาที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้งหลายในระดับสูงสุดนั้นถือว่าเห็นอริยสัจโดยญาณะเดียวฉะนั้นเบื้องต้นนี้ต้องปรับความเข้าใจจนเข้าใจอย่างดีในเนติปกรณ์คำว่ากำจัดเนี่ยนะกำจัดตัวนั้นวินัยกำจัดมาจากคำว่าวินัยวินัยหมายถึงสมาธิเนี่ยนะก็ดูนะมีความเพียรหมายถึงวิริยะก็เป็นสัมมาวายามะมีสัมปชัญญะก็คือมีสัมมาทิฏฐิมีสติก็คือสัมมาสติกำจัดอภิชฌาและโทกำจัดตัวนั้นเป็นชื่อของสัมมาสมาธิได้กี่มรรคยกตัวอย่างมาให้ดูพอเป็นตัวอย่าง4องค์มรรคก็พอคือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิหายไปกี่มรรคหายไป4มรรคสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะหายไปไหนบอกไม่หายหรอกก็ซ่อนเรียกว่าซ่อนอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าสัมมาวายามะขออภัยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะในฐานะของศีลเพราะว่าผู้ที่จะเจริญสติปัฏฐานจะต้องมีเบื้องต้นของการปฏิบัติเบื้องต้นของการเจริญสติปัฏฐานก็คือศีลและความเห็นที่ตรงถูกต้องเป็นบาทของการเจริญสติปัฏฐานต้องมีศีลมีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างดีทีนี้แล้วสัมมาสังกัปปะก็คืออยู่ในคำว่าสัมปชัญญะหรืออยู่ในคำว่าพิจารณาเห็นสัมมาสังกัปปะอยู่คำว่าพิจารณาเห็นกับคำว่าสัมปชัญญะเพราะว่าปัญญานั้นต้องมีวิตกเป็นสหายจึงจะทำกิจของตนได้ปัญญานั้นสัมมาทิฏฐิถ้าไม่มีสัมมาสังกัปปะเป็นสหายปัญญาทำงานไม่ได้เนี่ยนะสัมมาสังกัปปะเป็นตัวที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการเจริญสัมมาทิฏฐิถ้าเปรียบการอ่านหนังสือก็บอกว่าสัมมาทิฏฐิเหมือนตาสัมมาสังกัปปะเหมือนกับมือที่พลิกเนี่ยนะมือที่พลิกหนังสือมือที่ขีดเขียนหนังสือพันปัญญาหน้าที่มันดูแค่นั้นแหละมันทำการอย่างอื่นไม่ได้แต่ตัวที่ขยันขันแข็งก็คือสัมมาสังกัปปะการตรึกการใคร่ครวญวิตกแล้ววิตกเล่าใคร่ครวญแล้วใคร่ครวญเล่าปัญญาก็เหมือนกับตาที่ดูนั่นแหละมันจะให้ตาพลิกหนังสืออ่านไม่ได้หรอกจะต้องอาศัยมือพลิกฉันใดปัญญาก็ฉันนั้นจำต้องมีวิตกเป็นสหายทีนี้ย้อนถามว่าสติปัฏฐานมีอะไรเป็นเหตุใกล้ไอการเจริญเรียกว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสดังกล่าวนี้เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐาน4เหล่านี้ไม่ว่าจะพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตหรือพิจารณาธรรมะการพิจารณาเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุใกล้มีอะไรเป็นฐานมีอะไรเป็นบาตร พระองค์ก็บอกว่าสติปัฏฐาน4มีสุจริต3เป็นอาหารมีสุจริต3เป็นบาตรเป็นเหตุใกล้สติปัฏฐานมีสุจริต3มีอะไรเป็นเหตุใกล้มีอะไรเป็นบาตรมีอะไรเป็นอาหารมีอะไรเป็นปัจจัยท่านบอกว่ามีอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีอะไรอินทรีย์สังวรนี่มีสติสัมปชัญญะเป็นเหตุใกล้สติสัมปชัญญะมีโยนิโสมนสิการเป็นเหตุใกล้โยนิโสมนสิการมีศรัทธาเป็นเหตุใกล้ศรัทธามีการฟังมาอย่างบริบูรณ์ฟังอย่างเข้าใจทะลุปลุกปลงเป็นเหตุใกล้การฟังอย่างดีก็เนื่องจากครบสัตบุรุษมันการครบสัตบุรุษที่สมบูรณ์ทำให้เกิดการฟังอย่างสมบูรณ์การฟังที่สมบูรณ์นำมาซึ่งการฟังที่สมบูรณ์บริบูรณ์นำมาซึ่งศรัทธาศรัทธานำมาซึ่งโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการนำมาซึ่งสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะนำมาซึ่งอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรนำมาซึ่งสุจริต3สุจริต3นำมาซึ่งสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็นำมาซึ่งโพชฌงค์7พันการครบสัตบุรุษการฟังธรรมของสัตบุรุษโยนิโสมนสิการสติสัมปชัญญะอินทรีย์สังวรสุจริต3ก็คือศีลเป็นคุณธรรมที่เรียกว่าศีลสติปัฏฐานเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาสติปัฏฐานเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาเพราะสติเป็นวิริยะสติเป็นองค์ของสมาธิขันสัมปชัญญะเป็นปัญญาขันก็การเจริญสติปัฏฐานที่ถูกต้องนั้นจะต้องเป็นศีลสมาธิและปัญญาเป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นสิกขาในศาสนานี้คืออธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นที่จะค่อยๆทำความเข้าใจต่อไปนี้ขยายตามลำดับคำว่ายะที่ทางจัตตาโรสติปัฏฐานาเนี่ยนะทางนี้คือสติปัฏฐาน4ประการในอรรถกถาหน้า655 56เป็นต้นไปว่าจัตตาโรนี่หมายถึงนับว่าสติปัฏฐานมี4ไม่เกิน4ไม่ต่ำกว่านั้นแล้วก็ไม่เกินกว่านั้นสติปัฏฐานมี4เท่านั้นคือพิจารณาเห็นกายพิจารณาเห็นเวทนาพิจารณาเห็นจิตพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายทีนี้จัตตาโรสติปัฏฐานาสติปัฏฐานเนี่ยนะสติปัฏฐานเนี่ยโดยศัพท์ในพระไตรปิฎกใช้อยู่3ความหมายคำว่าสติปัฏฐานนะยังไม่ได้ลงรายละเอียดในนี้เล่นคำก่อนโดยศัพท์โดยคำพูดคำว่าสติปัฏฐานมีอยู่3อย่างในพระไตรปิฎก1ตัวอารมณ์ของสติอนะอารมณ์ของสติ2การที่พระศาสดาไม่ดีพระทัยไม่เสียพระทัยเมื่อสาวกทั้งหลายปฏิบัติ3อย่างหมายถึงว่าการตั้งสติไว้3ประการสำหรับผู้ที่เป็นศาสดาที่จะสอนสาวกคือไม่ถึงความดีใจไม่เสียใจเมื่อสาวกทำตัว3ประเภทแล้วก็สุดท้ายที่อย่างที่3คือตัวสตินั่นเองอธิบายว่าคำแรกก่อนนะคำแรกว่าสติปัฏฐานคืออารมณ์ของสติอันนี้ยังไม่ได้พูดวิธีเจริญสติปัฏฐานอะไรทั้งนั้นนะพูดถึงว่าคำว่าสติปัฏฐานมี3อย่างย้อนว่าอารมณ์ของสติท่านเรียกว่าสติปัฏฐานมีอยู่ในสูตรที่ยกมาเป็นตัวอย่างว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงความเกิดและความดับแห่งสติปัฏฐาน4อย่างแก่เธอทั้งหลายแสดงความเกิดดับของสติปัฏฐานไม่ใช่เกิดดับของตัวสตินะแต่หมายถึงความเกิดดับของอารมณ์ของสติปัฏฐานอารมณ์ของสติปัฏฐานคืออะไรคือกายเวทนาจิตและธรรมพันคำว่าเราจักแสดงความเกิดและความดับของสติปัฏฐานแปลว่าเราจะแสดงความเกิดความดับของกายเราจักแสดงความเกิดและความดับของเวทนาเราจักแสดงความเกิดและความดับของจิตเราจักแสดงความเกิดและความดับแห่งธรรมทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเทศนานั้นจงตั้งใจฟังให้ดีเราจักแสดงภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับคำพระองค์ก็ตรัสว่าความเกิดขึ้นแห่งกายเนี่ยเพราะอะไรเกิดกายจึงเกิดท่านบอกว่าเพราะอาหารเกิดกายจึงเกิดเพราะอาหารดับกายก็ดับเพราะผัสสะเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเ พราะนามรูปเกิดวิญญาณจึงเกิดหรือจิตจึงเกิดเพราะนามรูปดับจิตจึงดับเพราะมนสิการเกิดธรรมจึงเกิดเพราะมนสิการดับธรรมจึงดับทีนี้ถามว่าเพราะอาหารเกิดกายจึงเกิดเป็นยังไงถ้าอย่างที่ว่ารู้กันอยู่แล้วว่าเกิดขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยต้องส่องกล้องดูด้วยซ้ำไปถามว่ามันโตขึ้นมาได้ยังไงเพราะอะไรทำให้เจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะอาหารเพราะอาหารนี่แหละเกิดกายจึงเกิดรูปขันธ์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นเนี่ยนะก็เติมอาหารอยู่ตลอดเวลาให้เราไม่แทบไม่ลืมเลย อะไรก็ช่างเถอะจะไม่ลืมเรื่องอาหารเด็ดขาดจะกินที่ไหนกินอะไรมีอะไรกินบ้างเนี่ยนะก็อยู่เท่านี้แหละกินมาหรือยังอะไรเนี่ยภาษาไทยจะไปไหนทานข้าวมาหรือยังก็จะคุยกันอยู่เท่านี้วนๆอยู่เท่านี้เพราะอะไรเพราะรูปทั้งหลายเกิดอยู่ได้ตั้งอยู่ได้เป็นไปได้ก็เพราะอาศัยอาหารรวมทั้งหยูกยาด้วยเพราะอาหารเกิดหยูกยาเกิดเพราะมีอาหารมีหยูกมียานี่แหละกายเหล่านี้จึงเกิดขึ้นถ้าขาดอาหารขาดหยูกยาล่ะโรคบางอย่างนี่ขาดยาสัก2มื้อนี่ก็เรียบร้อยแล้วเกิดใหม่ได้เลยล้อมใหม่ทันทีแล้วพันก็เพราะว่าเขาอาหารเหล่านี้เกิดหยูกยาเกิดเพราะมีอาหารเหล่านี้นี่แหละกายเหล่านี้จึงเกิดขึ้นถ้าตัดอาหารตัดอาหารถ้าอาหารไม่มีถ้าอาหารดับอาหารไม่ทำกิจตายแน่กายก็ดับเพราะฉะนั้นกายรูปกายร่างกายทั้งหลายเนี่ยนะรูปกายร่างกายเป็นที่รวมดังกล่าวไปแล้วเนี่ยเกิดเพราะอาหารเกิดเสียหายแต่ทำลายดับไปเพราะอาหารดับเนี่ยนะถ้าสิ้นอาหารก็คนป่วยบางคนนะบางคนก็บอกว่าถ้ายังกินอยู่โอ้ยังอีกนานกว่าจะตายก็งั้นถ้าไม่เอาแล้วตัดอาหารโดยประการทั้งปวงน่าจะไม่นานเท่าไหร่งั้นถ้าตัดอาหารแบบคนไข้ถ้ายังทานอาหารได้แสดงว่าโอ้อีกนานแต่ถ้าตัดอาหารไปแล้วก็นะรอวันอย่างเดียวพันกายทวนอีกครั้งว่าเพราะมีอาหารนี่แหละกายจึงเกิดกายจึงเจริญเติบโตอยู่ได้ดำรงอยู่ได้แต่ถ้าสิ้นอาหารตัดอาหารขาดอาหารกายเหล่านี้ก็แตกทำลายไปอันนี้รูปกายนะรูปขันเกิดรูปขันรูปในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงรูปภายนอกนะเน้นแต่ที่นั่งนั่งกันอยู่นี่แหละที่เดินเดินยืนยืนนั่งนั่งนอนนอนหมายถึงรูปทั้งหลายรูปขันเหล่านี้นี่แหละโดยเฉพาะอุปาทินนกรูปรูปที่เกิดจากตัณหาและทิฏฐิให้ทำกรรมแล้วยึดถือว่าเป็นของเราเพราะหมายถึงกรรมมชรูปทั้งหลายนะรูปเหล่านี้เกิดเพราะอาหารเกิดดับแตกทำลายก็เพราะอาหารดับไม่ใช่หมายถึงรูปอย่างอื่นภายนอกเน้นเฉพาะรูปภายในเพราะรูปภายนอกมันจะเกิดจะดับถ้าไม่เกี่ยวอะไรภูเขาไฟระเบิด5ลูกก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราเท่าไหร่พันธะที่แน่ๆเราให้ความสำคัญกับรูปประกายภายในรูปประกายที่เรายืนเดินนั่งนอนเป็นไปได้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอาหารเกิดนั่นแหละกายจึงเกิดถ้าอาหารดับแตกทำลายไปกายก็ดับเวทนานี้ถ้ามันจะเกิดที่ไหนมันก็เกิดอยู่ในกายนี่แหละอาศัยกายนี่แหละเวทนาจึงเกิดถ้าไม่มีกายโดยเป็นวัตถุและเป็นอารมณ์เวทนาก็เกิดไม่ได้แล้วเวทนาเกิดเพราะอะไรเกิดผัสสะเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาถ้าไม่มีผัสสะก็ไม่มีเวทนาเนี่ยนะเพราะถ้าดับผัสสะเวทนาก็ดับทีนี้เวทนาเนี่ยมีจิตเกิดร่วมด้วยแล้วจิตทั้งหลายล่ะรู้ได้ยังไงว่าจิตเนี่ยเกิดขึ้นดับไปเพราะอะไรเพราะนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีจิตเพราะถ้านามรูปดับจิตก็ดับถ้านามรูปเกิดจิตก็เกิดถ้านามรูปดับจิตก็ดับเพราะว่าจิตทั้งหลายอาศัยนามรูปมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีจิตจิตก็เป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเรียกว่าวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปก็เป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณนะนะถ้าอันใดอันหนึ่งแตกทำลายไปก็ถือว่าไม่ได้แล้วเนี่ยนะอย่างเช่นถ้าประสาทรูปดับจักขุก็ดับเป็นต้นหรือถ้ากรรมชรูปหลายๆอย่างดับรูปก็ดับเพราะว่านามก็ดับจิตก็ดับเพราะสิ่งเหล่านี้เกี่ยวพันกันเกี่ยวโยงกันในสุดท้ายมนสิการเพราะอโยนิโสมนสิการเกิดนิวรณ์จึงเกิดเพราะอโยนิโสมนสิการดับนิวรณ์ก็ดับเพราะโยนิโสมนสิการเกิดโพชฌงก็เกิดถ้าโยนิโสมนสิการเกิดถ้าไม่มีโยนิโสมนสิการโพชฌงก็ไม่เกิดมันเพราะมนสิการเกิดเพราะอโยนิโสมนสิการนิวรณ์จึงเกิดเพราะโยนิโสมนสิการโพชฌงจึงเกิดนะ พันสรุปว่าอันนี้แสดงถึงตัวอารมณ์ของสติใช้คำว่าสติปัฏฐานแต่หมายถึงอารมณ์ของสติหมายถึงตัวกายหมายถึงเวทนาหมายถึงจิตและหมายถึงธรรมที่พระองค์บอกว่าเราตถาคตจักแสดงการเกิดและการดับของสติปัฏฐานนั้นแสดงความเกิดความดับของคำว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานจึงหมายถึงอะไรกายเวทนาจิตธรรมคือตัวอารมณ์นั่นเองตัวอารมณ์ของสติคำว่าอารมณ์เนี่ยนะอารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตรับรู้ในภาษาธรรมะอารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตรับรู้เรียกว่าอารมณ์สิ่งที่ทำให้จิตเกิดขึ้นก็เรียกว่าอารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์ใจก็เกิดขึ้นไม่ได้อย่างเช่นการรู้ทางตาสิ่งที่ถูกรู้ทางตาเรียกว่ารูปารมณ์สิ่งที่ถูกรู้ทางหูเรียกว่าสัทธารมณ์สิ่งที่ถูกรู้ทางจมูกเรียกว่าคันธารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่จิตรับรู้เนี่ยนะทีนี้มาดูอย่างที่สองบอกว่า อธิบายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยว่าอารมณ์ของสติที่ท่านเรียกว่าสติปัฏฐานอุปมาเหมือนว่าเป็นที่เข้าไปตั้งของสติไม่ใช่ตัวสติอย่างสมมติถ้าเปรียบเทียบเหมือนว่าคนยืนอยู่บนแผ่นดินนะถ้าเปรียบเนาะคนยืนอยู่บนแผ่นดินเนี่ยนะถ้าอารมณ์ของสติเหมือนกับแผ่นดินคนที่ยืนอยู่บนแผ่นดินเหมือนกับตัวสติไอตัวแผ่นดินนี่เหมือนกับเป็นที่ตั้งอารมณ์นี่แปลว่าที่ตั้งของสติท่านก็เลยเรียกว่าสติปัฏฐานเพราะเป็นที่เข้าไปตั้งของสติตัวที่ตั้งของสติไม่ใช่ตัวสติ